Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Baharın neşesini ve kokusunu yavaş yavaş hissetmeye başladığımız şu günlerde bir yeni Debi'nin programına daha birlikteyiz değerli müseverler. Bugünün neşesini ve coşkusunu hep birlikte yaşayacağız ve programımız da aynı formata sahip bir program olarak karşınıza gelecek. Ben Fatih Güçlü, hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımıza 1990'lı yılların sonlarına doğru yapmış oldukları başarılı çalışmalarla kendilerinden söz ettiren İrlandalı bir bayan grubuyla başladık. Adele Lynch, Kevin Lynch, Lindsay Armo ve Sinead O'Carroll'dan oluşan Bewitched grubu seslendirdi. To You I Belong. Ve şimdi de programımız Britney Spears'la devam edecek. Baby One More Time. I must confess. Yerine hala başarıyla devam eden Amerikalı bayan vokal Britney Spears'ın kendisini meşhur eden ilk çalışmasından sonra şimdi de sırada ondan çok daha deneyimli bir başka Amerikalı sanatçı var değerli müşteriler. Sherin sesinden dinleyeceğiz. The Power, Power, Power, Power. A king is crying from his throne. He had a queen, but now she's gone. What is this magic that we seek? The man is strong. Mighty weak. Every good girl feels it. Every bad boy feels it. No matter what I see, I believe, I believe. The power touches me. The power sets us free. The power holds my hand. The power drives me crazy. A flower grows and old man dies, and through it all Sevgili dinleyiciler, programımız soft rock müzik türünün sevilen ve önemli isimlerinden birisiyle devam ediyor. Asıl ismi Christopher John Davison olan Chris DeBurg'ün sesinden dinleyeceğiz. 1986 yılına ait sevilen bir çalışmasını sizler için seslendirecek. Last Night. Traveled fast and everyone went to be where the mayor was making a speech. And the crowd started cheering when he talked about the glory of it all. And the boys coming home from the war. Last night, they were dancing in the streets and making music in the alleyways and bars. From a house down in the old town came the sound of guitars. Margarita was waiting inside, with her long black hair hanging down beneath the red light. And she smiled for the boys coming home from the war. The boys coming home from the war. Soldier waiting with a woman in black, and they stood without any words, just staring at a photograph of someone, and she began to cry. For a boy left behind in the war, some boy left behind in the war. And they said we were heroes, they said we were fine, we were kings. soprano saksafon ustası olan Kenny G'den dinledik değerli müşteverler. Ünlü ve sevilen melodisini sizler için seslendirdi Havana ve bu parçanın Tony Moran tarafından yapılan club mixi bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi de programımız 1990'lı yıllarda listeleri alt üst etmiş bir İngiliz grupla devam ediyor. Right Said Fred grubundan dinleyeceğiz. Big Time Joe T. Vanelli World's Dubby Me. Just be 90'lı yıllarda yapmış oldukları Anything, Got to Get It, Mr. Vain gibi kendilerini meşhur eden parçalarla dans müziğine yeni bir ses getirmiş Alman grup Culture Beat ile programımız devam ediyor değerli müzikseverler. 1991 yılına ait çalışmaları No Deeper Meaning'i Club Mix ile dinliyoruz. Take you for a ride, the rhythm and the beat and the rhyme must coincide. We rehearsed and tried, can't come off soft. I got to come off, I like the spotlight like a morph. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select. The one you choose when the blues begin to confuse all your don'ts and do's. I make the rules and I'm setting the pace, stating my case while I move the place. Gonna win the race and I'll tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. No, no, no, I don't want no deeper meaning. No, no, no. In any song I'm dancing to. No, no, no. I don't want no deeper meaning. All I wanna do is win is dance with you. Dance. Dance. Dance. Let's take. We're gonna rock you up again and party full speed ahead with the dance. You gotta dish those legs, feet that make you walk like a person that stutters talk. You gotta be swift like a hawk, forever on the dance floor drenched in sweat, cause I'm the man that set the stage. Threw you into a rage, took you out your cage and put you into a daze. Now you're out there dipping, I'm slipping, and I'm through hipping. No, no, no, I don't want no deeper meaning. No, no, no, in any song I'm dancing to. No, no, no, I don't want no deeper meaning. All I wanna do is dance with you. Dance. Dance. İtalyan sanatçı Emanuela Gobinelli, sanat dünyasında tanınan ismiyle Telesa ve İtalyan grup Coro'dan dinledik. 1992 yılının en sevilen melodilerinden birisini seslendirdiler. Because the Night, TLS Mix. İtalya'dan İngiltere'ye geçiyoruz. New Wave müzik türünün ünlü gruplarından birisi mikrofonlarımıza girecek. Depeche Mode grubundan dinleyeceğiz. Daha önce Devin'in programlarında da yer verdiğimiz parçalarının bu sefer Lexicon Avenue vokal mixini seslendirecekler. Depeche Mode ve Behind the Wheel. 1990'lı yılların sonlarına doğru yapmış olduğu birbirinden güzel dans parçalarıyla ortalığı alt üst eden bir Alman DJ ve prodüktörden dinledik değerli müzseverler. Sash ve Tina Cousins seslendirdi Mysterious Times. Bu parçanın son derece sevdiğim Todd Terry mix'i devinim severlerle birlikte oldu. Ve şimdi de sırada bir İngiliz bayan vokal var. Kariyerine hala devam eden Dido'dan dinleyeceğiz. Kendisini meşhur eden Thank You isimli maxi single çalışmasından önce piyasaya sürmüş olduğu Take My Hand isimli parçasının Brothers in Rhythm mix'i sizler. Devinim disco kraliçesi ünvanına sahip ünlü bir Amerikalı bayan vokalle devam ediyor. Donna Summer'dan dinleyeceğiz. I Feel Love bu parçanın DJ Echo tarafına yapılan club mix'i sizlerle. Sanatçıyı saygı ve hürmetle anıyorum. Sevgili dinleyiciler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü bir DJ ekilden dinleyeceğiz. Jam and Spoon seslendirecek. Vokallerde Plavka ile beraber 1993 yılının en sevilen melodilerinden birisi sizlerle birlikte olacak. Ride in the Night bu parçanın da uzatılmış mixini dinliyor olacağız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müşteriler. Müzikle kalın, hoşça kalın.